ये जिन्नात क्या करते थे? यअमलून लहू, उसके लिए काम करते थे। मा यशाओ, जो वो चाहता, इन्हीं सुलेमान अलैहिस्सलाम जो कुछ करवाना चाहते, जो भी बनवाना चाहते वो उसके ताबे थे, वो उसके लिए काम करते थे। लेकिन क्या बनवाते थे वो उनसे? मिन महारीबा, मेहराबों में से। महारीब मेहराब की जमा है, बुलंद जगह या अच्छी इमारत। तो मुराद इससे क्या है? बुलंद इमारतें, आलीशान इमारतें, मसाजिद, माबिद, मेहराबें। मेहराब मकान का आला हिस्सा या उभरा हुआ या बाहर निकला हुआ हिस्सा भी होता है। आपको मालूम है कि पहले अमूमन घरों में जो ड्राइंग रूम होता था उसको गोल कमरा भी कहते थे, तो मेहराब भी अमूमन गोल सी होती है। तो जो घर का खास कमरा होता है उसके लिए भी लफ्ज मेहराब होता है, यानी घर का आला तरीन हिस्सा। तो महारीब का लफ्ज जो है दो तीन मानों में इस्तेमाल होता है, बुलंद इमारत के लिए भी, नुमाया जगह के लिए भी, और उम्दा मकाम के लिए भी, यानी खास लोगों के बैठने की जगह। तो इसलिए मस्जिद में इमाम के लिए जो मेहराब बनाई जाती है वो भी इसी उसूल के तहत है। उससे मस्जिद में जगह की भी बचत हो जाती है। अगर मस्जिद बिल्कुल सीधी हो और इमाम आगे खड़ा हो तो दाएं बाएं तो कोई खड़ा नहीं हो सकता, तो एंड तक पूरी जगह जो है फिर वो खाली होकर जाया भी हो जाती। इसलिए अगर सिर्फ इमाम के लिए थोड़ी सी आगे बढ़ी हुई जगह हो तो वो जगह बाकी बच जाती है और ज्यादा लोग मस्जिद में आ सकते हैं। तो ये जन्नात जो तामीरात करते थे उनमें खासतौर पर महारीब थी, यानी बुलंद इमारतें, आलिशान इमारतें या उम्दा मकामात जिनमें उनका पूरा आर्ट नुमाया होता था। जैसे मस्जिद में मेहराब एक खास जगह होती है, ऐसे ही आम इमारत में भी मेहराब घर का या महल का या किसी इमारत का खूबसूरत तरीन हिस्सा भी हो सकता है, और इसके अलावा पूरी की पूरी बुलंद इमारत भी हो सकती है। और क्या बनाते थे वो? तमासीला और तमासील, तस्वीरें। तमासील जो है तिमसाल की जमा है। तिमसाल का लफ्ज मिसाल से है, तस्वीर के मानों में होता है। तिमसाल कहते हैं किसी चीज की मुसव्वर या कुंदा की हुई सूरत, जैसे मुजस्मा बनाया जाता है ना, स्टैचूज जैसे बनाए जाते हैं, कार्विंग कह सकते हैं आप। और ये शबीह या पैकर और मुजस्मा को कहते हैं, यानी किसी चीज का पैकर ढालना या शबीह बनाना या मुजस्मा साजी, तीनों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन तिमसाल का जो रूट है मीम से लाम से है, मसल से। तिमसाल से मुराद मिसल बमिसल, मानिंद, हू बहू, किसी चीज की हू बहू तस्वीर, खा किसी कागज के ऊपर हो, खा किसी पत्थर के ऊपर हो, खा किसी मेटल की चीज पर हो। फिर दूसरी चीज जानदार हो या बेजान, दोनों के लिए लफ्ज तिमसाल इस्तेमाल होता है। हकीकी भी हो सकती है, फर्जी भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। बेजान में क्या चीजें आई? जैसे दरिया, पहाड़, दरख्त, झाड़ियां, फूल वगैरह। और जानदार में कौन सी आती है? जैसे इंसान, फरिश्ते, जिन्नात, हैवानात वगैरह। हकीकी क्या है? मसलन कहीं आपने फूल देखे या कोई झाड़ी देखी और हूबहू उसकी कॉपी कर रहे हैं आप, तो किसी भी चीज की हकीकी सीन की तस्वीर या फर्जी इमेजिनरी आप बना रहे हो। ये तस्वीरें किस चीज की थी? इनके बारे में दो आरा पाई जाती है। इसके बारे में एक राय तो ये पाई जाती है कि ये जानदार चीजों की भी थी और बेजान चीजों की भी थी। अगर ये कहा जाए कि ये जानदार चीजों की थी, जैसे इंसान या जानवर वगैरह या परिंद चिरिंद, तो फिर ये लाजम आता है कि शायद उनकी शरीयत में इस चीज की इजाजत थी। लेकिन बात यह कि उनकी शरीयत में तो इजाजत नहीं थी, इसलिए कि तौरात में वाज़े तौर पर आता है इस तस्वीर के बारे में, खुदावन तेरा खुदा जो तुझे जमीन मिस्र से गुलामी के घर से निकाल लाया, मैं हूं। मेरे हुजूर तेरे लिए दूसरा खुदा न होए, तू अपने लिए कोई मूरत या किसी चीज की सूरत जो ऊपर आसमान पर या नीचे जमीन पर या पानी में जमीन के नीचे से मत बना, तू उनके आगे अपने कहीं मत झुका और ना उनकी इबादत कर, क्योंकि मैं तेरा खुदा गयूर खुदा हूं। तो इससे पता चलता है कि पिछली शरीयतों में भी इस तरह की तस्वीरों की इजाजत न थी, تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایسی چیزوں کے مجسمے بناتے یا ایسی تصویریں بناتے تھے جن کی حرمت نہ تھی، کیونکہ یہ بات تو سوچنا بھی محال ہے کہ سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تورات میں ہی بعض جگہوں پر ایسے کچھ اشارات ملتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں ہر طرح کی تصاویر پائی جاتی تھیں. اگر اس کو درست مانا جائے تو اس کو پھر آپ اس سینس میں سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح جادو وغیرہ کے علم کو یہ لوگ سلیمان علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے، اسی طرح انہوں نے باقی چیزوں کو جو بعد میں شریعت میں تبدیلی پیدا کر کے خود ایجاد کر لی، اس کو بھی انبیاء کے نام سے منسوب کر دیتے تھے. پہلے پارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس الزام کو دھویا گیا، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. اور پھر خاص طور پر یہ بات کہ سلیمان علیہ السلام کا جو آرکیٹیکٹ ہے یا ان کا جو نظام تعمیرات ہے اس کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بلند عمارتیں بھی تھیں، ان میں خوبصورتی بھی تھی، آرٹ بھی تھا، پینٹنگز بھی تھیں. ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے، ہمارا دین ہمیں کہاں تک جانے کی اجازت دیتا ہے، اور ان چیزوں کے بارے میں ہماری سوچ کس قسم کی ہونی چاہیے تاکہ ہم ایسا نہ ہو کہ صرف اپنی کسی ذاتی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک چیز کو حلال بنانے میں مشغول ہو جائیں اور اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے، اور یہ بھی نہ ہو کہ ایک حلال چیز جو حلال ہو اسے بلا وجہ اپنے ایک خود ساختہ مذہبی تقدس یا تقوی کی علامت قرار دے کر اس کو خود سے حرام قرار دے دیں اور کسی بھی ایک انتہا کو نکل جائیں. تو تصویر کے معاملے میں قرآن اور سنت میں جو کچھ آتا ہے اور جو مختلف احادیث آتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ کر اس مسئلے کو کچھ واضح کرنے کی کوشش کروں گی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس کو دو حصوں میں بانٹیں گے، ایک ہیں سایہ دار چیزیں، سایہ دار مجسمے، اور دوسری ہیں شبیہیں، کسی کاغذ پر یا دیوار کے اوپر کسی تصویر کا ہونا. مجسمہ کیا ہے؟ الگ سے کوئی چیز اس طرح بنانا کہ جسے کسی جگہ پر گاڑ دیا جائے، نصب کر دیا جائے، تو وہ ایک جیتا جاگتا انسان یا وہ جانور یا وہ پرندہ لگے جس کو وہ بنایا گیا اور اس کا سایہ بھی گر رہا ہو. یعنی ایک ہے کھود کر کسی چیز کو بنانا یا کاغذ کے اوپر بنانا، اور دوسرا کیا ہے؟ الگ سے کسی چیز کو بنا کے گاڑ دینا جس کا پھر سایہ بھی ہو. ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا تمثال کا لفظ تصویر اور مجسمہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، چھپی ہوئی تصویر کے لیے بھی اور اس کے علاوہ مجسمے کے لیے بھی، لیکن اردو میں یہ دونوں لفظ الگ الگ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے میں ان دونوں کے بارے میں الگ الگ بات کروں گی. پہلے ہم مجسمے کی بات کرتے ہیں، اسٹیچو کی بات کرتے ہیں، اور یاد رکھیں اسٹیچو میں بھی جاندار اسٹیچو کی بات ہوگی، بے جان چیزوں کی نہیں. مثلاً بے جان چیز پھول، اب آپ دیکھیں ڈرائی ارینجمنٹ آپ کر رہے ہیں، پلاسٹک کے پھول بنا رہے ہیں، کاغذ کے بنا رہے ہیں، تو یہ سب کچھ دراصل کیا ہے؟ ایک طرح سے اسٹیچو ہی ہے لیکن بے جان چیزوں کا ہے. تو بات جاندار چیزوں کے، خاص طور پر اسٹیچوز کسی کتے، بلی، گھوڑے وغیرہ کی جو عام طور پر ڈیکوریشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو جہاں تک مجسمے کا تعلق ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تماثیل کے لیے، اب یہ تماثیل کا لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ تماثیل، یقیناً فرشتے اس گھر میں داخل ہی نہیں ہوتے جس میں تماثیل موجود ہوں، ہو بہو جانوروں یا انسان یا جن کی تخیلاتی تصویر موجود ہو. یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اس کو حرام قرار دیا جبکہ درخت اور پھول بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور یہ جانور بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، تو اس میں فرق کیوں کیا گیا ہے؟ پہلی بات اس کی حرمت کی جو علت بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ اس میں کفار کی مشابہت ہے. اسلام کے علاوہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان میں تصویر پرستی، بت پرستی موجود ہے، اور ان کی تعظیم بھی موجود ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جس شرک کی ابتدا ہوئی تھی وہ اسی چیز سے ہوئی کہ لوگوں نے نیک لوگوں کی تصویریں بنا کر، مجسمے بنا کر نصب کر لیے. پہلی جنریشن نے یہ کہا کہ یہ نیک لوگ تھے، ان کو دیکھ کر ہمیں خدا یاد آتا ہے. جب یہ زندہ تھے تو ہم انہیں دیکھ کر خدا تک پہنچتے تھے، اب یہ مر گئے ہیں تو جب ان کے مجسمے ہمارے سامنے ہوں گے تو ان کو دیکھ کر ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں. اگلی جنریشنز تک بات پہنچتے پہنچتے کیا ہوئی کہ خدا تو بالکل فراموش ہو گیا اور یہی خدا بن گئے. لہذا اس قسم کے شرک کا قلع کما کرنے کے لیے زندہ انسانوں کی خصوصی طور پر اور ملائکہ اور جنات کی جو تصویریں تھیں یا مجسمے تھے انہیں حرام قرار دیا گیا. حدیث میں آتا ہے ان من اشد الناس عذابا یوم القیامت الذین یصورون هذه الصور. قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اس قسم کی تصویریں بناتے ہیں. ایک اور روایت میں ہے الذین یداہئون بخلق اللہ، جو اللہ کی تخلیق کی مشابہت کرتے ہیں. متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صور صورة کلف یوم القیامة ان ينفخ فیها الروح وليس بنافخ فیها ابدا. جس نے تصویر بنائی اسے قیامت کے دن اس میں روح پھونکنے کے لیے کہا جائے گا اور وہ کبھی اس میں روح نہ پھونک سکے گا. یہ بخاری کی روایت ہے. یعنی اسے اس میں حقیقی روح ڈالنے کی ذمہ داری دی جائے گی جو وہ پوری نہ کر سکے گا، اس لیے اسے سزا دی جائے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ایسا کہا گیا؟ تو سب سے پہلی علت تو وہی کہ بت پرستی سے مشابہت اختیار کرنا جو ہے وہ درست نہیں. آپ یہ کہہ سکتے کہ نہیں، کافر یا ہندو یا کوئی اور تو مجسموں کی عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت نہیں کرتے. ہاں آپ عبادت نہ بھی کرتے ہوں لیکن اس میں بت پرست قوموں کی جو مشابہت ہے اس سے روکا گیا ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. دوسری وجہ، مجسمہ بنانے والا عموماً اس خیال کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی صفت خالقیت میں شریک ہو گیا ہے، یعنی عدم سے وجود میں ایک چیز کو لے آیا. اللہ نے اس انسان کی صورت گری کی، میں نے بھی بالکل ہو بہو ویسے ہی کر دی. اس لحاظ سے بھی اللہ کی صفت خالقیت میں شریک ہونے کا جو ظلم ہے اس بنا پر بھی اس کو حرام قرار دیا گیا. مشہور آرٹسٹ مائیکل اینجلو، جس نے حضرت موسیٰ کا مجسمہ بنایا اور بنانے کے بعد بے اختیار بے ساختہ کہہ اٹھا اسپیک موزس اسپیک داؤ آرٹ کمپلیٹ، کہ موسیٰ بولو بول پڑو اس لیے کہ تم مکمل ہو چکے ہو. یعنی ان کی شکل و صورت اور جسم اور ہر لحاظ سے جو اس کے ذہن میں تخیل تھا موسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ ظاہر ہے کہ انبیاء کی اصلی تصویریں تو کہیں سے بھی اویلیبل نہیں، تخیلاتی ہیں جتنی بھی ہیں، تو اسے بنا کر وہ ایک طرح سے دیوانگی میں بول اٹھا کہ گویا میں نے موسیٰ کو دوبارہ بنا لیا اور مکمل بنا لیا، داؤ آرٹ کمپلیٹ. بس فرق کتنا ہے کہ بول پڑو. یہ ایک مثال ہے جو اس سے پہلے علماء نے علت بیان کی، ایک وجہ بیان کی کہ اللہ کی صفت خالقیت اور صفت مصور میں شریک ہونا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اس قسم کی تصویریں بناتے ہیں ان کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا کہ تم نے جو کچھ تخلیق کیا ہے اس میں جان ڈالو تاکہ یہ بولیں. متفق علیہ روایت. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو میری تخلیق کی طرح تخلیق کرنے لگے، یہ لوگ مکئی یا جو کا ایک دانہ ہی پیدا کر کے دکھائیں. یہ بھی متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی. پھر یہ ہے کہ جو لوگ یہ فن اختیار کرتے ہیں پھر وہ کسی انتہا پہ نہیں رکتے. جب مصوروں نے تصویریں اور مجسمے بنانے شروع کیے تو اس میں فحاشی کا عنصر بھی داخل ہو گیا، اور انہوں نے ان مجسموں کو لباس پہنانے کی بجائے ان کے جسم کے ایک ایک حصے کو خوب خوب نمایاں کیا جس میں قابل شرم حصے بھی تھے. ڈنمارک میں ایک مشہور مجسمہ ہے لٹل مرمیڈ کے نام سے مشہور ہے، کالی عورت کا ننگا مجسمہ ہے، بالکل ننگا نیکڈ، اور سمندر کے کنارے ایک پتھر پہ وہ بیٹھی ہے جیسے کوئی تحیات میں بیٹھا ہو، تو کچھ اسی قسم کا سٹائل ہے، کیونکہ میں تو نظر بھر کے ڈال بھی نہیں سکی. کہا یہ جاتا ہے کہ وہ سمندر سے نکلی اور اس کا جسم پتھر ہو گیا یہاں. ایک مت ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہر قسم کے سیاح جو وہاں جاتے ہیں کوپن ہیگن، وہ اسے دیکھے بغیر نہیں آتے اور اس کو بہت زبردست طریقے سے اپریشیٹ کرتے ہیں. وہاں کی دو مشہور چیزوں میں سے ایک تاریخی ہسٹوریکل اور بہت فیمس آرٹ کا نمونہ ہے. پھر اسی طرح ایک اور تکلیف دہ چیز کہ جو مجھے پہلی دفعہ دیکھنے کو ملی ان اسکینڈینیوین کنٹریز میں، ایک چوک پہ ایک مجسمہ تھا جس میں ایک مرد کا مجسمہ تھا بالکل ننگا، اور اس کا جو قابل شرم حصے تھے وہ بھی بہت نمایاں کیے گئے کہ ایک دفعہ نظر انسان کی پڑے تو پھر اس کے بعد دیکھ نہیں سکتا. ان حصوں کو چھپانے کا کہا گیا، حرام قرار دیا گیا ان کی نمائش. تو مصور جب بناتے تو پھر ان کی جو اندر کی حص ہوتی ہے سیٹسفائی نہیں ہوتی جب تک وہ ایک ایک عضو کو نہ دکھائیں. انہوں نے بنائے دکھائے، پھر اس کے بعد کیا ہوا، انہیں شاہراہوں پہ لا کے سجا دیا گیا اور تاریخی نام اور القابات دے دیے گئے، اور پھر اس سے کثیر من الناس کو گمراہ کیا گیا. ایسی فحاشی کا بھی اسلام خلاف ہے، کیونکہ یہ ایک سبب بنتا ہے، اس لیے اسلام نے اس کی وجہ سے اس کو ٹوٹلی بین کر دیا. پھر اسی طرح شخصیت پرستی کو اسلام توڑتا ہے. انسانوں کے مجسمے، یعنی ایک درخت کا تو بنانے کی اجازت ہے مگر خاص طور پر انسانوں کا، کیونکہ بنیاد شرک کی یہی بنے تھے. شخصیت پرستی کا توڑ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم ولکن قولوا عبد اللہ ورسولہ. میری تعریف میں غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، جیسے نصارہ نے عیسی ابن مریم کی غلو آمیز تعریف کی، بلکہ کہو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول. یہ بخاری کی روایت ہے. عام طور پر لوگوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جس کو چاہنے لگتے ہیں، جس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اسے خدا کے درجے میں پہنچا دیتے ہیں. خدا کا حکم نیچے ہو جاتا ہے، اس کا حکم اوپر ہو جاتا ہے. اللہ کا حکم بھول جاتے ہیں لوگ، پھر اس کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں. اور اس کے لیے سورت الاحزاب کے آخر میں جو آیت آتی ہے کہ قیامت کے دن جہنم میں جانے والے کہیں گے، ربنا انا اتانا سادتنا وکبراءنا فادلونا السبیلا. اے اللہ، ہم نے اپنے بڑوں کی، سرداروں، لیڈروں کی بات مانی، انہوں نے ہمیں اصل رستے سے بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا. تو انسانوں کے، اور خصوصاً ایسے انسانوں کے مجسمے کہ جنہوں نے تاریخ میں کوئی کردار ادا کیا ہو، جو بڑے بڑے کارنامے کیے ہوں، خواہ پیغمبر ہوں، خواہ کوئی نئے نئے نظریات پیش کرنے والے یا کوئی بڑے بڑے سائنٹسٹ، ان تمام کے لیے پھر جو دلوں میں عقیدت ہوتی ہے، جب وہ دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں تو مجسموں کی شکل میں انہیں ایک طرح سے خدا مان لیا جاتا ہے. قوم نوح کی مثال ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جن کے شرک میں مبتلا ہونے کی اصل وجہ ہی یہ تھی کہ وہ نیک لوگوں کی تصویریں بنا کر اپنے سامنے رکھ بیٹھے. عربوں کے ہاں شرک کیسے آیا؟ کہتے ہیں کہ ان کا ایک بہت بڑا شخص تھا، بہت مالدار، بڑا خوبصورت ایک سردار تھا جس کا نام تھا عمرو ابن لحی. بیمار ہو گیا تو اپنے شہر میں علاج نہ ہوا تو شام کے علاقے میں گیا. وہاں جا کر آب و ہوا بھی بدلی ہوگی تو صحیح ہو گیا ہوگا، لیکن وہاں کے لوگ جو بت پرست تھے، انہوں نے اس کے ذہن میں ڈالا کہ تمہیں جو صحت ہوئی ہے ان بتوں کی وجہ سے ہوئی ہے. تو انہوں نے چلتے وقت اس کو ساتھ کچھ خوبصورت مجسمے دے دیے، اس نے لا کے وہ کعبہ میں رکھ دیے. اور چونکہ بہت مالدار، انفلوئنشل شخص تھا، بہت سخی بھی تھا، لوگوں کو بہت پیسہ دیتا تھا، لوگ اس کی باتیں مانتے تھے. آپ دیکھیں کہ پیسہ ہمیشہ لوگوں کے ایمان کو خریدنے کا ذریعہ بنتا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اس فتنے سے خبردار کیا کہ میری امت کے لیے سخت نقصان دہ ہوگا. بہرحال اب ہوا یہ کہ چونکہ وہ لوگوں پہ مال خرچ کرتا تھا تو لوگ خود بخود اس کی بات مانتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں کہ جو آپ پہ مال خرچ کرے، قدرتی طور پر اس کے لیے آپ کے دل میں ایک نرم کارنر ہو جائے گا. تو وہ چونکہ مال بھی رکھتا تھا، سردار بھی تھا، لہذا جو نظریہ وہ لے کر آیا اسے لوگوں نے قبول کر لیا. آپ نے حدیث پڑھی ہوگی کہ قیامت کے دن اس کو شدید ترین عذاب دیا جائے، اس کی آنتڑیاں باہر آ رہی ہوں گی، کیونکہ وہ شرک کی ابتدا کا ذریعہ بنا تھا مکہ کے اندر. عین اس جگہ جہاں اللہ کا گھر تھا جو بنایا اللہ کے دوست نے جس نے کئی بت توڑ کر آگ میں جلنا گوارا کر لیا. اب مشکل یہ ہوئی کہ مکہ میں جب ایک نظریہ پھیلا تو سارا عرب وہاں حج کرنے کو آتا تھا، لہذا جو آئے انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک نئی چیز اور بہت خوبصورت چیز ہے، اور وہاں اس کی دیکھا دیکھی وہ سارے مجسمے پورے ملک میں پھیل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لا تجعلوا قبری عیدن، میری قبر کو جشن گانا بنانا. یعنی مسجد میں آنے کی تو آپ نے تلقین کی اور اس میں نماز پڑھنے کا بڑا اجر و ثواب بتایا، لیکن اپنی قبر کی طرف اس طرح رجحان کرنے کو منع کیا کہ اسے میلہ نہ بنا لینا، کہ خاص طور پر اس کے لیے سفر کر. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو عام طور پر خیالات پائے جاتے ہیں وہ کیا ہیں، کہ مدینے والے نے بلایا ہے اور روزے پہ جانا ہے. حج کے لیے بیت اللہ کا لفظ عموماً کم اور روزے کا لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ روزے کی نیت سے سفر کرنا درست نہیں، مسجد کی نیت سے سفر کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایک بت نہ بنا دینا کہ جو لوگ پوجنے لگے. یعنی قبر پرستی بھی ہے نا، اسی لیے قبروں کے اوپر بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرنا اور مزار بنانا اس کو بھی منع کیا گیا، کیونکہ پھر اسی سے قبر پرستی بھی شروع ہو جاتی ہے. تو انسانوں کے بت بنا کر رکھنے سے اسی وجہ سے منع کیا گیا کہ اس سے نمبر ایک توحید میں خلل نہ پڑے، نمبر دو فحاشی نہ پھیلے. آج بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگوں کے گھروں میں سجاوٹ کے لیے جو بت رکھے ہوتے ہیں اس میں کیا نمایاں ہوتا ہے، عورت کے صنفی اعضاء کو نمایاں کر کے پیش کیا گیا ہوتا ہے، کیونکہ سارا آرٹ یہیں پہ آ کے ختم ہوتا ہے. یعنی شرک کی ابتدا نہ ہو، فحاشی کی ابتدا نہ ہو، شخصیت پرستی کی ابتدا نہ ہو، یہ تینوں چیزیں دین کے لیے زہر قاتل ہیں. لیکن اس سے ایگزمپٹ کیے گئے بچوں کے کھلونے، اور وہ کھلونے جو بالکل ہو بہو نہ ہو. ہو بہو کا کیا مطلب ہے کہ اتنی مشابہت نہ ہو ان میں اصل کی کہ آپ دیکھ کے یوں لگے کہ جیسے کوئی بچہ لیٹا ہوا. آج کل کئی ایسی گڑیاں بھی آئی ہیں نا، باربی کو آپ دیکھیں کہ کس قدر وہ مشابہ ہوتی ہے، اور خصوصی طور پر ایسے اعضاء ہیں. ایسے ہی بعض جو سافٹ ٹوائز ہیں ان میں بھی، جیسے واٹر ڈالز جو بنائی جا رہی ہیں پانی کی گڑیاں، تو ان کو اٹھانے سے آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے آپ نے واقعی بچے کو اٹھایا ہوا نا. اسی طرح ان کی جو شیپ ہے اس میں بھی بسا اوقات بال بچے کے اور آنکھیں اور وہ دور پڑا ہوا آپ پہچان نہیں سکتے، اور سائز اگر وہ چھوٹا ہو تو اور بات ہے، لیکن جب وہ سائز بھی بچے کا ہی ہو جاتا ہے اور ٹانگیں یوں لٹک رہی ہوتی ہیں اور پاؤں کے انگوٹھے اور چھوٹی چھوٹی انگلیاں اور وہ سب کچھ، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اصلی بچہ ہے. ایسے ٹوائز نہیں ہونے چاہیے. تمثال کا کیا مطلب ہے؟ ہو بہو، کیونکہ ان میں تعظیم نہیں ہے، نہ یہ عبادت کے لیے ہے نہ تعظیم کے لیے ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ ان کو ایگزمپٹ کیا گیا. اسلام کا یہی حسن ہے کہ ایک چیز کو جب حرام قرار دیا گیا یا ناجائز بھی قرار دیا تو اس میں جو ایک مفید پہلو ہو سکتا تھا اتنا الاؤ کر دیا گیا. اب اتنا الاؤ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسے جنرلائز کر لیں ہر چیز میں وہ چیز لیں، اور ہم یہ کہیں جو گڑیا کھیلنے کی اجازت ہے تو گڑیا سجانے کی اجازت کیوں نہیں. گڑیا کھیلنے کی تو اجازت ہے، سجانے کی پھر بھی نہیں، کیونکہ فرشتے داخل نہیں ہوتے جہاں مجسمے سجے ہوئے ہوں یا لٹکے ہوئے ہوں. اس کی دلیل بھی حدیث میں موجود ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں لڑکیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کھیلا کرتی تھی، میری سہیلیاں آتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف سے چھپ جاتی، حالانکہ آپ کو ان کے میرے پاس آنے سے خوشی ہوتی کہ اس کی سہیلیاں آئی ہیں، پھر وہ میرے ساتھ کھیلا کرتی. متفق علیہ روایت ہے. اس سے ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر لحاظ رکھتے تھے اپنی ازواج مطہرات کی خوشی کا، ان کی عمر کے تقاضوں کا، ان کی انٹرسٹس کا. ہمارے ہاں کسی مذہبی طبقے میں یہ چیز محال ہے کہ کوئی شخص مذہبی ہو اور پھر وہ اپنی بیوی کو کسی بھی قسم کے کھیل کود میں شریک ہونے کی اجازت دے. حتیٰ کہ یہاں تک ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ ریس لگائی دو دفعہ، ایک دفعہ آپ جیت گئے ایک دفعہ وہ جیت گئے. اور پھر یہ جو کھیلتی تھی حضرت عائشہ، اس کے بارے میں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ گڑیوں سے کھیلتی تھی. اچھا، مزید روایت میں آتا ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عائشہ سے پوچھا یہ کیا ہے، یعنی گڑیا سے کھیل رہی تھی، تو انہوں نے کہا یہ میری گڑیا ہیں. پوچھا ان کے درمیان میں کیا چیز ہے، کہا یہ گھوڑا ہے. پوچھا اس گھوڑے کے اوپر کیا چیز ہے، کہنے لگی دو پر ہیں. فرمایا گھوڑا اور اس کے پر. حضرت عائشہ نے کہا آپ نے نہیں سنا حضرت سلیمان بن داؤد کے گھوڑے پر والے تھے، وہ اڑا کے لے جاتے تھے نا ادھر سے ادھر. یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، حتیٰ کہ آپ کے دندان مبارک دکھائی دینے لگے، یعنی بہت زور سے ہنسے کہ دانت نظر آنے لگے. لیکن اس میں جو چیز ممانعت ہوگی وہ یہ کہ وہ اصل سے بالکل ہو بہو نہ ملتے ہوں، یعنی ان کی شبیہ تو ہو لیکن اصل کے برابر نہ ہو. کیونکہ تمثال کس کے لیے، بالکل مثال، ہو بہو. اس میں ہم علماء کو بھی دیکھتے ہیں تو امام شوقانی فرماتے ہیں کہ مذکورہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بچوں کو اس قسم کے مجسموں سے کھیلنے دینے کی اجازت ہے. کیوں، اس میں کرتے کیا بچے، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کی ناک پھوڑ دی، کسی کے کچھ بال کاٹ دیے، کیونکہ وہ تجربے کرتے رہتے ہیں ان پہ. ان کے دل میں ان کی کوئی ایسی سچ محبت یا شخصیت پرستی کی بات بھی نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان کی کوئی عبادت کا تصور ہوتا ہے، اور الٹا ذلیل کر رہے ہوتے ہیں ان کو. تو اس لیے اس کی اجازت ہے. پھر اسی طرح امام مالک سے منقول ہے کہ وہ بچوں کے لیے اس کو خرید کر لانا مکروہ خیال کرتے تھے، یعنی اس پر بہت پیسہ سپینڈ کرنا جو ہے یہ بھی اعتدال میں ہی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ بچوں کو صرف تصویریں اور صرف ایسی ہی چیزیں وہ کر کے دیں. اور اسی طرح مثلا مختلف تہواروں میں جو کھلونے یا ٹافیز، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ مچھلی کی شکل میں بعض کینڈیز ہوتی ہیں، بعض اور کسی پتنگے کی شکل میں، تو ایسی چیزیں بھی لے کے کھا لیں تو اس میں حرج نہیں ہے، اس کی بھی اجازت ہے.